Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Boas tardes, benvidos un día máis este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Hoxe 31 de marzo, último día do mes de marzo. Comezo xa das vacacións de Semana Santa para moitas persoas e moitos dos nosos ointes. Desexámoslle que pasen dúas horiñas de radio moi agradable. Teño meu carón a Armando Fernández, como moitas fines de semana, e moitas gracias por vir, Armando. Pois moi boas tardes a todos, gracias tamén, como non, podemos dar as gracias a Rosalía de Castro, que tamén apoia, pois como non, o programa Sempre en Galicia. Precisamente con Rosalía de Castro e cos seus componentes de grupo de baile danza, grupo de gaita, que están a participar, creo, coido, en Santiago de Compostela. No Monte do Gozo. Vamos a intentar falar con eles, porque Antonio, que é un dos componentes da Xunta Directiva, está acompañándos, e algún máis posiblemente. Entonces, se podemos, conectamos con Galicia, con Santiago de Compostela, que nos informen dese evento que se está a facer ali, de eso de bandas de gaitas. A ver como vai, a ver se ganan. A ver como lles vai. De momento, o que temos preparado é música para todos vostedes. É unha das pezas de música que elixín, é un dos discos que nos chegou de Gaiteiros de Lisboa. Ah. E este disco de Gaiteiros de Lisboa escollín, pois, dúas peciñas interesantes. Unha delas vamos a poñela para poder deleitar os nosos ointes, e titúlase Nos daqui e vos dali. Exactamente. Fíxense na letra, a ver se lles apetece. Este é unha participación especial de Manuel Paulo, que é o que toca os paus. Exactamente. E agora pues, sigue Aquí no aire para todos ustedes. Exactamente. Mira que chula esa chuva, chula que pasó de raya. Mira que chula esa chuva, chula que pasó de raya. Numa cruzó numa mula, llegó por bocada gente do lugar de Miragaya. Baila este son, con fuerza de Sansón. De Sansón, bello león, de Sansón, bello león. Mira que chula esa chuva. Confundímonos ao anunciar a peza de música que dicíamos antes. Pero sabes por que nos confundimos? Porque era... porque somos humanos. Muy ben. Titulas, esta que acabamos de escoitar, titulas de Chula Gaiteira, que de Guerreiro, Manolo Outeiriños. Pero despois colocaremos a peza de música que lles tiñamos prohibido, que Nos daqui e Nos dali, que é unha música e letra popular detrás os montes. Mentres tanto, vamos a intentar falar e poñernos en contacto con Galicia, según nos di aquí o noso técnico, que queremos falar con Xosé Lamela antes de comenzar as Pascuas de Semana Santa. E tamén Xosé dixo que nos presentaría a unha persona interesante esta semana que ten algo que ver coa proposta do parque empresarial ou parque do Atlántico. Vamos, vamos a ver, chámase Paco, Paco Francisco Fumega. Vamos a ir falando un ratiño con él. Bueno, como é a primeira comunicación con Galicia, pois coido que ao outro lado do fío telefónico de aquí a un bocadiño estaremos contactando con Xosé, máis con Paco. Con Paco, despois podremos conectar cos nosos compañeros alá polo Monte do Gozo. Tamén intentaremos falar con eles. Vamos a ver. Con Xulio Simón, si é posible. Tamén. O que nos interesa, antes de comenzar con eles, nesta primeira hora, como a todas as fines de semana, como todos os sábados, xa temos o outro lado do fío telefónico a Xosé. Boas tardes, Xosé. Hola, buenas tardes. Hola, Lamela, ¿qué tal? ¿Qué tal? Como xa sabes, o noso agradecemento por participar e estar connosco. Bueno, pois eu recibín a túa comunicación. Sei que, bueno, pois hoxe teremos a unha persona importante e interesante, cando menos, para os nosos ointes e para todas as persoas que nos siguen, que se chama, bueno, ti familiarmente chamarlle Paco, non? Bueno, sí, para todos que conocemos, pues es un nombre de guerra, ¿no? Sí, Francisco Fumega Piñeiro. Piñeiro, uh-huh. Vale. Pues dime, preséntanos pues a este personaje tan interesante que nos propusiste hoy. Bueno, yo realmente, cuando falo de él, realmente considero que estou falando de un personaxe entrañable para min, non, desde o punto de vista personal, que o admiro totalmente desde que estuvo facendo labores moi importantes dentro de cargos da Xunta de Galicia aquí en Ourense, claro. Delegado, concretamente o delegado de Medio Ambiente. Entonces, con ese trato, se dio cuenta que era una persona pues, que ostentaba una gran personalidad, muchos conocimientos, un talento, un saber estar, una simpatía, una humildad, una capacidad de trabajo, un buen rollo. Todo esto eran los ingredientes que realmente lo acompañaban, siempre que lo conocemos. Uh-huh. Concretamente, a mayor definición de él, hablar de un alcalde, por ejemplo, Emilio Higuero, de Lobeira, que me dijo ya repetidas veces, dice, siempre mandándole saludos porque está, digamos, los colores políticos estarían en otro lugar, bastante apartado. Pero, digamos, la simpatía personal dice que es la única persona que mientras ostentó un cargo público que consideró que valía más que todos que había conocido. O definía como un caballero. Yo creo que este es algo que lleváis perfectamente. Pero, además de eso, pues, profesor, además de en Portugal, en la Escuela Superior de Galicia, escribió una serie de libros. En Carballiño tengo una serie de actividades e implicacións actualmente o xerente da Sociedade do Solo Empresarial do Atlántico, pois pues é unha persona pues, que está, digamos, con moitísimos a ver, no seu poder para ser non un delegado provincial para ser, sino para ser un magnífico presidente da comunidade autónoma. Ese é o meu punto de vista. É sempre que se falou, mira, vale. Sempre que se falou de Francisco Fumega era atribuíndolle a posibilidad de ser o mellor para ocupar unha vacante cualquiera que sucedera tanto en cargos orgánicos como en cargos de cargos políticos como en cargos de cualquier índole. É unha persona, digamos, que tengo perfil que se adapta a todo. Si falamos con él, eu creo que encontraremos ese personaje se conseguimos conectar con él. Pues bueno, pues saudámoslo. Desexámoslle precisamente que bueno, pues que nos acepte este pequeno incomodo por molestar este fin de semana, que seguro que estaría preparado para poder descansar e pasalo ben coa súa familia. Boas tardes, don Francisco. Boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Como acaba de dicir Xosé Coido, que está no certo, non? Unha persoa que aparte de ter o seu cargo tan importante como o feito de ser xerente do empresarial do Atlántico, pois, non sei, quizáis algunha cousa máis que se lle esquecera a Xosé ou... Xa iso, no, eu creo que Xosé xa xerou bastante. Vale. Casi me quitou as cores, non me vedes así porque estamos no aire, pero evidentemente nin tan du nin tan grande. Bueno, pois para non ser unha honra e un placer telo aquí no nosos bueno, neste humilde radio, pero que queremos que nos diga primeiro algo do seu traballo tan importante que nos dixo Xosé que está a realizar agora mesmo. Bueno, pois fundamentalmente neste momento pois estou bastante implicado no que é o estudo do comezo do proceso de industrialización en Galiza, na Galiza interior, ligada en torno a núcleos, unha industria derivada e ubicada nas ribeiras dos ríos, e basicamente con dúas líneas de investigación. Por un lado, o propio proceso de creación dos grupos eléctricos que derivarían a partir dos anos 50 no que é a Fenosa, Unión Fenosa, sí. Pois xa integrada nun grupo maior, e por outro lado todo un núcleo papeleiro que existía nas ribeiras do Avia, do Miño, nos ríos extra da provincia de Ourense. Sí. Eso, digamos, é o que me ocupa ahora a maior parte do tempo. Xosé, ti axúdanos a facerlle máis preguntas, que non é somente desde a nosa radio. Bueno, eu simplemente quería facer un contacto aos primeiros comentarios que fai. Recordei no principio que é unha persoa moi humilde, non? Por eso, quizás estas exposicións que se podan facer sobre ele, pois lle resultan incómodas, cuando menos non. É unha persona absolutamente traballadora. Bueno, en este momento dices que estás traballando pois nestes campos de actividade, pero sempre relacionada con outros cargos e outras propuestas que están facendo dentro do mundo, non sei, proponerte para cualquier cargo ou para cualquier candidatura ou algún tema por aí pendiente, non? Habrá. Bueno, sabes que os da xeración dos anos 60 pois sempre levamos implicada e sempre levamos esa dualidade no noso camiñar cotidiano pola vida, é dicir, temos unha implicación política e en calquer momento, pois evidentemente, estamos a disposición pois do que acorden os compañeiros. Para eso estamos nun conxunto e integrado nun grupo, pois que fundamentalmente pretendemos desde unha óptica progresista pois transformar o que é o noso país, Galicia, e bueno, tratar de quitarla dese estado, no, que se atopa na actualidade, un estado decadente, un estado con problema demográfico de índole, penso que das máis graves de Europa, con un envellecemento que Pepe sabelo ben, si fuches alcalde nun concello do interior, e bueno, e esa falta de dinámica demográfica que implica pois toda unha desestruturación dun paisaxe tradicional, dun territorio que estaba articulado en base a pequenas aldeas que hoxe pouco a pouco van esmorecendo. Entón, bueno, ese compromiso que a terra, como momento que nos tocou vivir, pois foi precisamente o que me dio a satisfacción de poder conocer a Xosé Lamela. Ajá. Bueno, y este conocimiento eu debo agradecer máis a providencia que nos puxo no camiño, porque se dite conta de que a través túa, ostentando un cargo naquel momento, nos puxeches a todos no camiño de facer esa colaboración como se pode, transnacional, ¿no?, entre España e Portugal. Ajá. Unindo os concellos portugueses e aquí todos os do sur de Galicia, e facendo eses programas europeos que desembocaron, mira, xa non estamos neste avatar neste momento, pero desembocaron nun proceso que sigue funcionando. Neste momento é aprobado un interreg que lle deixamos como herencia desa etapa que estamos traballando conxuntamente, donde a alma mater de todas as ideas, de todos, supoñernos a todos funcionando nesas reunións que tuvemos aí en Ourense, na delegación, pues encamiñaron a estes proyectos que confío en que teñan un futuro moi interesante, porque eu creo que a comunicación entre España e Portugal, penso eu, debe ser un dos elementos vitales, ¿no?, para a sobrevivencia de todas estas terras fronterizas. Creo. Sí, evidentemente, ademais atopámonos, me imagino que o vosso caso en Cataluña, que a fronteira francesa será similar, nunha das fronteiras máis permeables de Europa, incluso na propia comunidade europea considerana como unha fronteira casi inexistente. Sí. É unha fronteira, pois, casi, diríamos que mítica, porque realmente eu levo 20 anos en Portugal, pois xa non sabes cando está nun lado, cando está noutro. Ves que houve ademais unha, non sei se chamaría culturación, pero bueno, unha adaptación de ambas culturas que desembocou no que pode ser hoxe esa Galicia, ese Portugal, esa Galicia, que a veces estamos nun lado da raya, a veces estamos noutro, que saltamos para Castro Laboreiro, volvemos para Entrimo, vamos para Lobeira, vamos para Lobios, e en todo momento, pois, vemos que, como decía o grande xeógrafo portugués Orlando Ribeiro, pois é unha realidade paisaxística única, e as fontes son as mesmas sempre, os mosteiros do lado de Portugal, os mosteiros do lado galego, pois mira, eu aquí na miña terra temos o que é o mosteiro do Seira, que lle chaman o Escorial galego. Sí. E paradoxicamente tamén neste confluir que se dá a veces na vida, pois tamén con Pepe, pois bueno, ele estaba interesado nun pequeno zanobio que teñen ali, que é Vitorio de Llunias, sí. E pois o que son as cousas dependía dunha maneira directa do que era o mosteiro do Seira. Sí, sí. Eso danos xa unha idea do que eran as relacións e a interrelación que se estableceu xa dentro do medievo. Sí. E que na actualidade, pois evidentemente, pervive. Efectivamente. Perdón, esa relación que existe entre Portugal e Galicia solamente se dá un de conta cando emprega ou cando ve que a factura do teléfono muda ou cambia, porque ao mellor ao cambiar, se non tes o roaming desconectado, ven xe unhas facturas que che tocan o... Si, sí, no, aí non tose moito, si andas no internet, si andas no internet non bailas máis, Pues, bueno, do Francisco, eu fichiquei aquí na internet buscando información con respecto ao señor Fumega Piñeiro, e considerei que ten moitísimos traballos e relacións. Por exemplo, unha delas que me causou moita curiosidade, porque tamén aquí en Cataluña se fai, o asunto do viño. Vostede fixo unha comunicación no mes de xaneiro de consideracións biogeográficas para a implantación do viñedo ali no Ribeiro, non? No Ribeiro. E entón, sí. Tiña algo que ver co Museo Galego do Viño e todo eso, non? Efectivamente. Pois, que nos dice, que nos adianta con respecto a este traballo tan interesante? Bueno, vamos a ver, un poquinho ligado co principio da conversa. Eu normalmente os traballos, tanto da luz como do papel, trato despois de materializarlos en proxectos de musealización e de revitalización económica das zonas nas que estamos a traballar, para que non queden unha aventura simplemente literaria. Neste caso, pois, é un caso similar, o papel desembocou na fábrica e no Museo do Papel do Carballiño, que está en marcha, elaborado polo Premio Nacional de Arquitectura Manolo Gallego Jorreto, e no caso do viño, do Museo do Viño, pois trátase da rectoral de San Andrés de Campo Redondo. Uh-huh. Unha rectoral espectacular, ligada ao poderío da Iglesia compostelana dos séculos, bueno, do XV, pero fundamentalmente o da XVII e o da XVIII, o esplendor barroco, e evidentemente, pois, hai unha relación básicamente, pois, de unha empatía, un coñecemento que ten o paisano dende sempre. E as investigacións o que nos demostran é que ese coñecemento, pois, aplicábase ca máxima optimización do recurso enerxético no sentido de que se hoxe facemos estudios que temos as posibilidades cos sistemas de información xeográfica, con cas cartografías que temos na actualidade, de exposicións solares, de radiacións, coinciden de unha maneira nítida e clara sempre as localizacións óptimas onde se alcanza o maior grado de insolación, por tanto, de enerxía que se vai transformar en viño, pois sempre coincide con esas zonas que les escollían. E a maneira de facelo, pois, evidentemente, era con un traballo inxente. Si vostedes que coñecen Galicia, a xente que nos visitou, pois, decatase enseguida da inmensidade de quilómetros e quilómetros e quilómetros que temos de socalcos. Un traballo improbo de mover pedra, desfacela, construir muros, precisamente para buscar esas exposicións meridianas donde o factor esencial na viticultura, por lo menos no que é Galicia, que o sol non ten unha abundancia como pode ter en outras regións naturais da península, pois fixo que o home adaptara o lugar a un determinado cultivo e ao mesmo tempo o propio cultivo. Ah. O propio cultivo porque optou tamén por modelos. Na costa, por exemplo, usa o parral para levantar a vida do chan e evitar a humedade. E aquí é unha viña moito máis alta que a que podemos ver na Rioxa ou na propia Cataluña, precisamente para permitir a ventilación pola parte do chan e evitar esas humedades e esas enfermedades tan propias do viñedo como poden ser, bueno, os pudrimentos, os hongos, os milios, todas estas enfermedades que atacan o viñedo e que aquí a mediados do século XIX, pois, crearon un gran problema, no 1850 e pico, 58, 59, cando prácticamente hubo que mudar a totalidade das plantacións pola filoxera. Pola filoxera, efectivamente. Eu diría, non sei, para a parte de Portugal, do norte de Portugal que coñeces, está tamén ese o viño do Forcao, no? O este viño que está sobre árboles, no? Que dá lugar esas caldos verdes, non, daqui de Monzón e de Ponte da Barca, por aí, non? Sí, é un proceso similar, evidentemente, de elevar a viña para tratar de ventilala e que non... E logo, bueno, pois o que reflexa é a importancia que ten o elemento cultural nesa creación da paisaxe. Outro elemento que vemos ali, Pepe, con frecuencia, oliveira. Moitas veces moita xente di, pero como para que poñen aquí oliveiras ou, vamos, olivos, si non é un sitio idóneo e tal, pero bueno, hai que pensar que no século XV a única maneira de poder asegurar o aceite para o culto das iglesias, das catedrais de Braga, de Santiago, de Ourense, pois era evidentemente tendo un recurso que era ese aceite que explica que no Val do Miño e concretamente no Val do Lima pois haxe esa dualidade de paisaxe de oliveira, viña trepando polo árbol e prado. Uh-huh. Que curiosidade, porque evidentemente como doctor en historia de Refermatino, pois sacas a colación un efeito moi curioso, non? Para lumbrar o Santísimo, pois era a necesidade de tributar eses diezmos do aceite, non, bueno, estaba na primicia tamén, non? Claro. Ese elemento que había que tributar para con efecto do culto, non? De contribuir ás iglesias parroquiales, bueno, e os temas religiosos en general, non? Sí, no, e de feito é un traballo interesante que, bueno, así que teño fago así de vez en cando, pois é mirar a toponimia. E se nos fixamos na toponimia, vedes que oliveira, olivar, pois é un topónimo relativamente frecuente no que é a raya, o límite entre a Galicia meridional e o Portugal setentrional. Claro. É un topónimo frecuente que nos está a falar precisamente dese elemento, sí, como un elemento esencial para o culto. Uh-huh. Podría ser que o retraso da introducción da patata, que chegou aquí no século XIX, tendría que ver tamén o culto disto, ou aí non podíamos apartalo dese tema? No, vamos a ver, a pataca e o millo viñeron nun momento similar, evidentemente no primeiro viaxe de Colón. Que pasa? Que aquí temos que retrotraernos un poquinho que era o sistema foral. O sistema foral, pois, era un sistema así, sintetizando, pois, que era o dono, deixaba xa ti a mitad para que traballaras e dabas unha renta por traballar esa terra, e ti despois podías ya dar a outro compañeiro que traballara outra mitad, bueno, e eu seguía cobrando a mesma renta, ti cobrabas un poquinho máis, o cal foi diluindo unha propiedade mediana e convertindo-a nun minifundio absoluto. Nese proceso de foro de renta, evidentemente a pataca tiña un problema que non se nos pode escapar e que é un cultivo subterráneo. É dicir, o paisano podía poñer e a noite levantaba a pataca e deixaba reclamada. Entón é moi frecuente nos arquivos atopar pois a prohibición explícita por parte do clero e por parte da igrexa os campesiños para que puxaran patata. O millo podía ser controlado. Un montón de fame durante moitos tempo, non? Antes de que chegara a patata a establecerse como un producto cotidiano, non? De uso común. Sí, pero era fundamentalmente por eso, por a imposibilidade e a dificultade que había para exercer o control sobre a renta do foro. Pensa que a castaña, pensa que o millo, pois iba o ateador de turno, miraba as espigas como estaban e, oye, hermano liño, mira que tiñas 20 espigas. E a pataca era máis complexa, primeiro porque poden salir 3 ou 4 debaixo dunha planta. E segundo porque podían levar levantar a planta, sacar a patata e volver a clavar. E os dous días comían erva. Sí. Forma un pouco da historia real que nos tocou pasar, non, para chegar a estos momentos agora, non? Pois, pues, sí, sí. Grande equipo, pues, que tens unha amplia bibliografía que eu non conocía hasta ahora, no. Por exemplo, o que dices tú, as fábricas de papel na comarca do Carballiño, que supoño que o amigo Xosé Luis Sobrado pues, colaborou contigo, non? Sí, é unha investigación que fixemos a medias e que, bueno, pois é outra curiosidade atopar no século XIX aquí nunha terra como esta, interior, pois unha burguesía cunha puxanza absoluta con relacións tan importantes de débedas de 500.000 reais, de 80.000 reais, con burguesía catalana, con burguesía portuguesa, concretamente do Porto, concretamente de Braga, con burguesía valenciana, e basicamente o que facía esta xente era traer productos de Cataluña, de cada, digamos, comunidade, prácticamente as súas especialidades, os potes traían os de Cantabria, e desde aquí, desde os seus comercios, pois, pois, digamos, tiñan toda unha rede de pequenos comerciantes, de pequenos arrieiros, que iban polas feiras, iban polos povos levando esos produtos. A maneira de funcionar, pois, era basicamente préstamo. É dicir, daban ya mercancía, o arrieiro, o tendeiro iba a vendela, e despois devolvía o dinheiro. Entón, foise acumulando desa maneira un capital importantísimo. A partir do 50 xa empezan as escrituras a aparecer o que son os intereses. E hasta ese momento non se estipulaban, estaban incluso mal vistos. Co liberalismo, sí, xa, pois, levou 1000 reais ao 15%, ao 10%, e xa empeza a haber unhas contabilidades que, bueno, pois é o que é a protobanca. Unha banca local, unha banca que despois foi desembocando, e esta xente, pois, ao mesmo tempo, pois, está moi ligado ao que pode ser o propio, bueno, a burguesía esta de que vende aí de Cameros, da Rioxa, que é unha zona tamén deprimida, pero unha xente cunha inteligencia co negocio especial. Non sei cal é a razón, tiñan o sistema este de mancebos, viñan, empezaban de empregadiño na tienda e acababan facéndose a familia de la Riva, que está ligada ao que pode ser a propia fábrica de Sargadelos, o primeiro ferrocarril galego de Santiago Carril, e toda esa burguesía, pois, ás veces, por exemplo, as casualidades da vida, pois a unha das edas irmás de dos de la Riva viña a tomar as augas ao balneario do Carballiño. E aquí, bueno, pois, por unha maneira, por outra, conoceu a un arquitecto que é Cendón, e conoceu a familia Fernández, que son os que poñen o capital, e construyen unha fábrica de papel, tamén os que tiñan a fábrica do Faramello, e no Faramello trouxeron a italianos, que eran, en ese momento, digamos, pois os máximos artífices artesanos na fabricación do papel. Era un oficio moi protegido, non interesaba as familias papeleiras que se coñecera en exceso os procedimentos de traballo, e con esta xente controlando o mundo gremial, pois foi extendendo unha industria que prácticamente xogaba un papel importante. Era un papel que se fabricaba de trapo. Os propios curas nas homilías exhortaban aos cidadáns a que recolleran o trapo e que o venderan, porque pensaba que en aquel momento tamén o trapo podre era un foco de infección, un foco de tifus, un foco de cólera, entonces, bueno, había esa labor pastoral, pero bueno, que en última instancia, como casi sempre ocurre, tamén tiña un trasfondo económico importante, porque o papel, bueno, básicamente era consumido por aqueles estamentos eclesiásticos, pero no XIX, que a implantación do novo modelo, do modelo liberal, que as provincias, que as diputacións provinciais, cos gobernos civis, empeza a requerir dunha utilización frecuente do papel, co cal xa hai que entrar nunhos procesos de fabricación importante. Despois xa, a final do XIX, que o corrodillo holandés, que cos procesos de industrialización, digamos, moderna, pois xa o papel pioneiro, pois, tomou no Cataluña, no mundo do papel. Pois estaba agachado ese traballo de investigación nesa zona de, precisamente, de Carballiño e José Arredores, non? Non, sí, non se coñecía moito. No, porque vamos a ver, aí eu teño falado con Pepe, que teño tamén parte de culpa de metelo no mundo este dos arquivos, e a realidade é que é un traballo ímprobo, é un traballo moi latoso, que has que pasar horas e horas, e normalmente pois traballase sobre liñas xerais, pero entrar no detalle é costoso, e é costoso fundamentalmente desde o punto de vista temporal, non desde o punto de vista material, e por eso digo, pero pensade que hai cantidad de arquivos municipais, por non decir unha inmensa maioría, por lo menos no caso galego, descoñezo máis o catalán, que están prácticamente sin tocar, están sin traballar, sin estudiar, arquivos parroquiais, e logo hai unha fonte que é o protocolo notarial, digamos, hoxe, cando vamos o notario a facer calquer tipo de operación, pois unha operación mercantil, unha propia operación de testamento, que lle deixamos aos fillos a unha finca ou unha casa, esos todos os elementos, pois, cando se traballan con método e con metodoloxía, dan unhos resultados resultados espectaculares, porque digamos está ahí a esencia y está digamos a para entender a los procesos de racionalización humanos son claves. ¿Qué pasa? Oye, que también en aquel momento pues voy tal vez vamos a un notario de, imagínate, de Carballiño, y precisamente para que los vecinos no superan de cómo estaban los negocios de la familia, pues esa familia iba a escriturar a Pontevedra, por decir algo. Con cada hay unas dificultades a veces para topar, para seguir las fuentes que son muy laboriosas, pero ya digo, hay moito, moito por facer. Efectivamente, ya sobre esa introducción que fixeche, eu era un neófito neste mundillo, e a través túa pois entrei nese archivo provincial e sobre todo nos protocolos notariais, encontrei un mundo apasionante, non? Por a forma de describir a dificultade, ele tamén é curioso, non? É un handicap enorme, sí, pero aí é un campo tremendamente atractivo e que engancha, non? E que se ponga a traballar e que empezas a escudriñar na historia de aquí e que, bueno, que te atrae de unha forma brutal. ¿Cuál es el problema? Que te diversifica, que vas por un tema y sales con cinco temas pendientes, ¿no? No, porque hay, sí, hay como tanto, tanta cosa aguchada que... ¡Fua! Sí, bueno, sí, a tu experiencia con Pitores de Junio, esa bicha lo anda acabado. Vale, la paisana que... Se ando por aquí, por paso de aquí da miña zona. Sí, es todo enlazado, ¿no? É tremendo o que nos depara a historia, pero o apasionante que é y o rico que somos en vestigios históricos por aquí que era bo desentrañar para que todo o mundo supera os misterios que temos agachados, como se puderan dar a lugar a apasionantes vivencias pasadas, non? Sí. Despois dicen os políticos que non hai traballo. No, traballo hai. Por lo menos algún becario podía estar aí traballando, facendo cousas dese tipo. Sí, bueno, pero aí sabes que nestes tempos que corren precisamente aí os recortes pois xa son escandalosos. Para que te fagas unha idea, pois mira, subiron agora as fotocopias no arquivo prácticamente a casi un euro. Co claro, xa non é, ora xa te sale, pasaron de 0,20 que estaban a casi un euro, entón xa prácticamente xa non fotocopias un protocolo que a los que ler ali ou vamos a outras ruínas. Pero os sale lle máis a conta digitalizaros, polo menos. Sí, pero cobranse 4 euros. Entonces, sabe, esa investigación nos dous ollos da cara, con cual xa non pode seguir. Eso ser unha investigación, la verdad. Claro. No, eso, efectivamente, estamos nunha época difícil, nunha época de, vamos, de unhos recortes brutais e dunha, sí, dun, entendo que dun retroceso importante e... Y eso también le afecta a la cultura, vamos. Pues eso va a ser un, investigación. Un freno para los investigadores, ¿no? Porque realmente yo hice mucha fotocopia ahí de toda esta documentación. Bueno, sorprenderme ahora que de un mes que retraso, que no le vamos a pasar por el archivo, que modifique los precios de esta manera, ¿no? Sí, no, por eso te digo. Hay que sacar. Hay que llevar un escáner personal. Sea para equilibrar a débeda. Hay que llevar un escáner personal de esos pequeños, sí, como los que tienen en los supermercados. Está. Y ahí, pues. Sí, ¿no? Evitar. Eso es ideal. Hacerle trampa, pues, por lo menos. Tiene por ahí otras publicaciones que fixe anteriormente, que a población e emigración na comarca do Carballiño. No sé si quieres hacer un comentario sobre. Bueno, eso sabes que é un elemento que define dunha maneira radical o conxunto de Galicia, vamos, pero a nosa comarca en especial. A nosa é unha emigración pois que tuvo, digamos, o epicentro, como casi toda, a final do 19, pois básicamente o que era Argentina e Cuba. Claro. A partir do 98 de final do século, Cuba xa foi perdendo forza e Argentina mantuvo vixente. É unha emigración que está afectada fundamentalmente polos procesos de que viven e que afectan o conxunto do mundo. A Primeira Guerra Mundial, pois evidentemente cortanse os fluxos a América, fundamentalmente por cuestión de inseguridade, e na segunda o mesmo. E nos momentos intermedios, pois, cando se alcanzan os máximos poblacionais en Galicia, concretamente no nomenclator do ano 40, de 1940, pois é un mundo en que Galicia está a tope. Calquer palleira, calquer bodega, calquer sitio están habitadas. Vamos e collemos os nomenclatos e vemos que todos os povos teñen os máximos poboacionais. É verdade que é unha, digamos, un crecemento falso, un crecemento engañoso. porque tan pronto acaba a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra, como dicen os portugueses, pois esa xente colle o primeiro que pasa pola porta e volve, pois, dentro dos anos 60 e os 70 a prácticamente os mínimos poboacionais de toda a historia das nosas aldeas. E no caso da emigración de Carballiño, nese momento, pois, opta dunha maneira fundamental pola zona de México, Venezuela, pero bueno, México é unha emigración que triunfa económicamente. Co cal, pois, as remesas emigrantes son importantes. Eu acordo-me cando, pois, tenía 15 anos, 20, cando viñan en verao, pois, o dólar estaba, non sei se era 170 pesetas. Bueno, era unha auténtica chuvia de dinheiro que chegaba a todos os veraos e todos os anos. E, pois, bueno, podo che falar do que son os Vázquez Raña, que controlan todo o que é a UPI, o canal este de noticias, o, vamos, prácticamente poñen o presidente de México, como dice outro. Sí. E, con os Vázquez Raña, pois, moitos que conseguiron e contribuíron a facer eso. Pois, primeiro, Carballiño, un crecemento urbanístico desmesurado, bestial, onde prácticamente desapareceu a... Nunca foi un pobo con historia. O Carballiño era un campo de feira, e no século XIX, pois, esta xente toda que vos falaba, das fábricas e tal, foron creando, digamos, unha vila básicamente liberal e industrial. Non temos nin medievo, nin tiñamos barroco, nin tiñamos nada. E, pero bueno, ese legado de ese povo de finais do XIX e principios do XX prácticamente desapareceu e surdiu unha vila nova, pois, con edificios de 6, de 7 plantas, precisamente por ese fluxo. Entonces, bueno, traduce a influencia que tuvo a emigración, tanto na desfeita do conxunto da comarca, por despoboamento, por efecto sumidoiro, pois, indo xente, eso justifica pechar a escola, ou pechar a escola vais o maestro, eso justifica pechar a farmacia, ou pechar a farmacia vais o farmacéutico, e ese efecto sumideiro fai que acabe sendo prácticamente imposible vivir nesos lugares máis afastados, porque, pois, os pais teñen que dar os pequenos a escola, é unha incomodidade andar todos os días, cando poden, cando non poden, pois quedan sin escola, e ao final, pois, o culmen de, e o proxecto de vida de moitas familias que viven nestas aldeas é poder comprar un pisiño na vila e acercarse a ese servicio. Entonces, bueno, pues a emigración nese sentido tuvo ese efecto, e no outro, que a remesa dos cartos posibilitou todo un boom urbanístico que precisamente foi cuberto en gran medida por todas as xentes das aldeas e dos concellos limítrofes. Por eso digo que é un efecto relativamente perverso, porque cuando faz o cómputo global pasar de unha poboación de casi 50.000 habitantes que había no conxunto comarcal a unha poboación de prácticamente 28.000, e dos cais 15.000 concentranse no que é a vila, e o resto do territorio, un territorio amplo, un territorio cun patrimonio cultural e etnográfico enorme, vai esmorecendo pouco a pouco. E eu xa digo, penso que digo yo aos alumnos sempre, cando vexan a unha muller meter o arado, cando vexan a un traballar un campo, que se decaten que están vendo pois os últimos vestigios do que foi a Galicia que coñecemos sempre, unha Galicia rural, unha Galicia donde a terra se traballaba en todas as esquinas, donde os camiños e os montes tiñan nome, donde calquer pedra ou calquer outeiro estaba bautizado, e donde pasábase dese espacio cosmolóxico da serra de Laboreiro, da serra do Xurés, a ese espacio humanizado que cada vez adquiría maior intensidade a medida que nos íbamos aproximando a esos núcleos e a esas aldeas que estaban dispersas e abundantes prácticamente. Non podemos olvidar que temos dos 70.000 núcleos ou 65.000 que hai en España, pois prácticamente o 50% están en Galicia. Entonces esa humanización do territorio foise perdendo e foise vai desaparecendo, e eu penso, por eso lle digo eso sempre aos alumnos, que é unha creación que non se vai a recuperar nin a poder ver nunca máis, porque entre outras cousas, bueno, cambiou o modelo e cambiou o sistema. pues estamos vivindo exactamente todo o que acabas de comentar, e é unha radiografía perfecta da situación da Galicia actual, non? Ese sumideiro, ese efecto sumideiro, la desaparición encadenada de todos os servicios que nos estaban prestando pouco a pouco, gota a gota, mole a mole, como dicen en Portugal, non? Mm. Pues van extinguindo a estas poblacións rurales donde hai pueblos interes a fantasmas que solo veñen de fin de semana ou de vacación nada máis, non? Mm-hmm. Casi unha tragedia que nos está pasando no interior, casi sometidos a un abandono total, non? Sí, sí, esa é unha realidade que nos tocou vivir, e aparte, bueno, tú sabes, como alcalde, eu xa pasándonos ao plano político, é unha realidade moi difícil de combatir. Sí, desde logo. Difícil de combatir, porque, bueno, a veces, quero dicir, as inversións per cápita son tan desmesuradas que te fa repontexar, pois, moitas veces, a idoneidade da propia inversión. Claro. Falábamos antes, por exemplo, que estuve en comento con o alcalde de Orense, fomentábase a fusión de concellos. En que quedan os servicios se fusionan concellos, por exemplo, na Baixa Limia, con centros de quilómetros de superficie, unha dispersión de 400 núcleos ou dos que sexa, non? O sea, había que multiplicar aí moi fácil, sí. Este 72 desa dispersión, levar os servicios todos a un lado, a ver como queda a media hora, unha hora de recorrido para pa chegar cualquier, prácticamente que diría, eu desamparo total, non? O que nos espera cualquier, sea a medida que se tome é irreversible xa esta situación de tendencia á desertización, non? Sí, hai, vamos a ver, hai aplicación de estudios de centralidade, de localización, de buscar o punto central óptimo, evidentemente sempre nos levan o mermo. Claro. Levanos a puntos, estes estudios son os que fan, pois, Mercadona ou Gadis ou calquera cadena comercial, pois, para implantar un área comercial. Buscas o aquel que conxugue as maiores externalidades, as millores externalidades, é dicir, as principais vías de comunicación, e a maior accesibilidade do maior número de xente. Sí. Evidentemente clávase, e é un tema que asépticamente non ten color político, é un tema aséptico de coller, sí. Meter un programa un Argis ou en calquer programa de sistema de información xeográfico, e clávase pois aquel caleo punto donde pois hai que elevar o lixo e costa menos. Pois, tantas toneladas móvense de Vigo a tal, tantas de Santiago a tal, facemos un cálculo de costes de consumo energético e de producción de lixo, e ali metemos a incineradora ou hospital ou calquer cuestión. Por eso decía que é un problema de sistema. Es decir, o sistema en sí, capitalista, por definición, interesa lle concentrar población, concentrar capital, concentrar no territorio. Por qué? Porque a dispersión, non podemos olvidar que, cara, quero decir, un modelo similar ao galego tiñan en Suecia. En Suecia tamén tiñan parroquias. Sí. E tamén, oi, de unha maneira premeditada, foron articulando unha serie de liñas políticas para que ese modelo fose desaparecendo. Claro. E a maneira, pois, é eso, centralizando servicios e centralizando calidade de vida en determinadas áreas. Cousa que, por outra parte, bueno, está en debate. Si é máis ecolóxico ou menos ecolóxico, si é máis hostible ou é menos hostible. Hai unha línea de investigadores ligados ao urbanismo Azanove, xa que apuntan, pois, precisamente que é moito máis hostible, moito máis sano ambientalmente concentrar a poboación en poucos sitios. Por qué? Porque podes tratar mellor os residuos, podes tratar mellor as augas, os esgotos, ou, é dicir, bueno, todo o problema é xenerado. Tamén é certo que hai outra línea de investigación que di que convertiríamos o resto do espacio, pois, nun espacio sin vida, nun espacio no que non hai vivencia, non hai, porque a presencia do home prácticamente vai ser o fin de semana. Sí. Nos eso xa vivimos aquí, non? Esa visión e esa dualidade que pode haber entre a Galicia costeira e a Galicia interior. Sí, sí, eu, como delegado de medio ambiente, pois tiña problemas serios, acordas, pois que as poboacións locais, porque concebían o parque como un elemento de prohibición e de imposibilitar as súas labores tradicionais, e frente tiñamos o modelo urbanista que pois hai que proteger, pero non eran conscientes tamén de esa dificultade para o que vivía no interior. Entón, bueno, te acordas que tratamos de articular unha serie de políticas de compensación, de incentivación, de que do asentamento das poboacións, que, bueno, eu creo que tuveron un éxito relativo e que foi unha pena pois non haber seguido nesa línea de facerlle ver a xente cal eran as propias ventaxas de conservar o medio ambiente e conservar o seu patrimonio cultural e a herdanza territorial que temos pois desde os romanos e desde na vosa zona pois prácticamente había todas as pegadas. Había Cuscorquernis que era o poder romano, había castros, había medievo, había románico, había barroco e prácticamente xa digo, todas as pegadas da historia, todas as huellas que foron deixando as distintas culturas que pasaron pola nosa terra, pois aí van quedando. Entón ese problema da centralidade pois está aí. Difícil de resolver, non? Exactamente. O que eu queria apuntar antes, cando se falaba da emigración, sobre todo a emigración que houve aí de preto a Carballiño, como el Liñares de Avión, sí, e todo eso, eu din algunha noticia que había máis coches que xente matriculados en algún pobo desos. Seguramente me parece, non sei se era en Liñares de Avión ou un avión ou algo así era por aí. Sí, sí, no, vamos a ver, cando digo que unha emigración que triunfou, non entrei en detalles, pero bueno, triunfou o grande, quer dicir, tú vas de repente, pois, o que a serra do o Espiñazo central de Galicia, que digamos é para Galicia costeira, da Galicia interior, a serra do Paraño, todos esos montes, e de repente ves auténticas mansións, pois incluso con facturas de arquitectos mexicanos e de arquitectos da LAS que distorsionan relativamente o paisaje, pero ao mellor algún ten helipuerto, teñen piscinas e os coches que ves pois son Ferrari destes e a máis matrículas mexicanas de alta gama. E carnés que se fixeron en México vivindo aquí en Galicia. E hasta incluso hai unha casa que miras desde o aire e é un avión. Sí, sí, no, é un, xa digo, foi unha emigración que triunfou, bueno, foron triunfadores porque o que é en tipo de madeira, de muebles e todo eso, triunfaron ali, ? Sí, sí, sí, e despois eu sempre, óyese, claro, hai que poñerse nesa piel, eu cando falaba con eles, un rapaz de 14 anos, dos 14 anos de aquel momento, dos anos 60, moito sin saber leer, sin saber nada, coller a maleta, ir ca Porto de Vigo, me echar cali nun barco e ir a Boa de Dios, ao que pasaba, entón que tiré unha xente que se tuvo que curtir, que se tuvo que abrir paso, pois digamos, non dunha maneira fácil, entón sempre valoraron a cultura do esforzo, que é unha cousa que, olles, velo sin de que sabes que están cheos a chor de diñeiro, ves que siguen valorando esa cultura do esforzo e da humildade, e ao mesmo tempo, pois bueno, tamén hai que dicir, olles, moitos non volveron e moitos fracasaron. Sí, non todo é ouro, todo que reluce. Exactamente. Xosé. Pois, eu diría, tiña que máis temas publicados por Francisco Fomega, pero eu queria fazer unha pregunta en concreta. Sí. O das pesquisas de Carballiño, o Muiño do Anxo, todo isto que se fixe por aí, que é unha labor, digamos, iniciada, propuesta, feita, realizada por ti, que significa para Carballiño? Bueno, pois significa un pouquiño poñer en valor o propio orixe do Carballiño, como vos dicía antes, é un pobo que naceu ligado ao río primeiro, porque todo o sistema de fallas e de tectónica permite que afloren esas augas medicinais que nos diron fama dende sempre. En segundo lugar, porque había toda unha industria fariñeira ligada a molienda de pan, as propias fábricas de papel, fábricas de madeira, e entón, bueno, pois o Parque Etnográfico do Arenteiro o que pretendía era poñer en valor todo ese mundo. Aquí eran uns muiños de maquía son muiños nos que se cobraba, e se tú levabas a farinha e cobraban xunha porcentaxe. Sí. Maquía era unha medida de capacidade, non? Sí, sí, había o dito ademais aquí frecuente de que podes cambiar de muiñeiro pero nunca vas cambiar de ladrón, porque era unha casinha que a báscula cambiaba. Sí, a báscula e o propio fondo. Imagínate que a madeira fora un poquinho máis guardabaixo, sí, tal, todo que fora quitarle un poquinho, ya non eran grandes robos, claro. Pero bueno, pero eran robos. Grau a grau faixe cabaceiro, sí, aquí na miña terra. Sí. Pero eu tive ese poder visitar todo ese caos do río por aí abaixo, con todas esas restauracións, esas bullas que se fixe aí, que é unha auténtica maravilla, non? Sí, porque ademais plasma moi ben o que é a vida de Porguerra, pois a casa do Muñeiro, como vivía, está prácticamente, tuvamos a sorte neses procesos de investigación de atopar un Muñeiro que escoitaba radio Pirenaica, ali no Carballiño, e que escribía todas aí as súas vivencias, pois hoxe domingo 27, síntome aquí solo no Moeño, un home que viaxara, que xa viñera de Cuba de volta, e tiña todo o inventario, pois teño 20 pocillos de café, 20 vasos e tal, e todo eso, pois plasmámoslo no Moeño. E permite tamén romper esa visión de que o Muñeiro era unha profesión, é dicir, era, digamos, un complemento. Claro. Este home tiña facendas, este home tiña máis cousas. É dicir, o Muño, pois, era un elemento máis de... É verdade que nos anos 40, nos anos da fame, da porguerra, das cartillas, do razonamento, pois, foron momentos, dicía, non sei, o fillo do Muñeiro, pois, que era dos poucos que se paseaba polo Carballiño nunha bicicleta. Sí, e que, prácticamente, médicos, abogados, calquer profesión liberal tiña, sí ou sí, que pasar polo Muñeiro para conseguir a fariña e o pan. Claro, lógico. Bueno, despois co proceso de electrificación, cos muiños estes pequenos que se iban levando pas casas, evidentemente o que é un muiño de río, pois foi esmorecendo e prácticamente xa nos anos 75, tamén ligado a ese proceso que vos decía de emigración, de abandono dos campos, por non haber grau, pois tampouco había unha funcionalidade dese muiño. Agricultura tamén de BCU e todo eso, claro, lógicamente, sí. Deu como resultado o que hoxe en día temos, non? Urbanización. Falando de todo, aquí quedamos no tinteiro moitísimas cousas, como por exemplo o asunto da incineradora que está aí, que aí pretenden facer, quizáis máis cousas, a utilización dos baños de aí e de Partovia, de moitos... É dicir, quedanos bastantes cousas, verdad, Xosé? Sí. Lástima que... O tempo, é o que... A radio... Pero, máis ocasións de falar. De outra forma, antes de baixarme... Sí? Sí. Estamos escutando. Que había cortado. Sí. No, antes de finalizar. De meter os anuncios, que veixe por onde vindes. Aí vou. Antes de meter os anuncios, eu quería falar con Paco de os Ancares. Para facer un pouco o honor aí a Armando. Os Ancares, que tamén coñece el moi ben, non? Sí, que estuvemos a lá unha vez, e eu que podo observar dentro desa gran naturaleza que te querí, e que os huevos das galinhas son bastante grandes, ¿verdad, Paco? Sí, efectivamente. Os Ancares é unha terra, bueno, pois tamén máxica, é unha terra tamén de contacto, entonces pode ser Asturias, Galicia e toda a parte de onde, da meseta, sí. E evidentemente, pois bueno, é un sitio onde pois o home tamén tuvo que adaptarse a unhas condicións de vida difíciles. Claro. Desde logo. Difíciles, e que... Eu referíame a esa polémica que existe entre o parque natural, os que están a favor, os que están en contra, os que se opoñen de unha maneira ou de outra, non, Armando? Sí, hai persoas que se opoñen, pero pareceme que van caendo. Porque son menos os que se opoñen cos que queren o parque. Sí, ese problema, Armando, é un pouco que comentaba eu antes, non? Que vivimos no que é o parque do Xurés, o parque da Peneda Xerés, portugués, pois é o primeiro parque que se fixe en Portugal, xa ten anos, xa ten unha trayectoria, e non, bueno, pero tamén teño que dicir que eu, cando fui un delegado de Medio Ambiente, sabe, o Lamela, pois conseguimos ampliar o parque e integrar a Lobeira, integrar a unha serie de alcaldes que, ademais, curiosamente, o que dicía Pepe, non había unha coincidencia política, pois no. Eran de signos distintos, pero que sí viron que era unha potencialidade e era máis para aproveitar as cousas que podían ir ligadas ao parque, que non un freno de ningún tipo para oxe, bueno, o territorio, que concebilo como unha cousa ordenada, pero se xa parque ou non se xa parque. Exactamente. Que, bueno, aquí en Galicia sabedes que a cultura esa de ti vai facendo, eu non miro para aí, pois escarallonos por todos os sitios. Sí, e tanto, e tan escarallados. Bueno, pues, pues yo creo que... Pero que en outra, eu penso que en outra ocasión vamos a falar, pero ampliamente. Bueno, cando queiras, eu estou a vosa disposición, enviar un saludo fraternal e cariñoso para todos os galegos, bueno, por extensión, para todo... para todo o povo catalán, e nada, foi un placer disfrutar con vos. Bueno, pues igualmente pues, nosotros desde aquí contigo agradecemos muitísimo e aproveitamos para felicitarvos as Pascuas, porque xa comezan as vacacións. Entonces no seguinte trimestre, bueno, na seguinte andaina, seguro que Xosé volverá a facilitarnos este contacto e estaremos encantados de volver a recibirlo aquí no noso dial. Moitas gracias. Boas festas. Un saúdo a todos. Igualmente por aí. Veña. Moitas gracias, Xosé. Moitas gracias, Paco. Veña. Ata igualmente. Ata pronto. Ata pronto. Vai tomar.